Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Så er jeg klar med cigaren igen. Og jeg har en stor, fed, herlig, håndrullet cigar, som jeg har fået for ærende for nylig. Den er meget tyk, så nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan få den klippet. Jo, der var den. Det er en kalorius, må man sige. Det kan være, at den kræver mere end en tændstik. Et veritabelt kanonslag. Mm. Ja. Nå, nu skal jeg jo ikke simpelthen smelte helt hen i personlig nydelse. For det her, det er jo en alvorlig sag. Jeg skal underholde jer. Et par timer. Og jeg blev færdig med Strindberg sidste uge. Og nu til noget ikke helt andet. Noget andet, men ikke noget helt andet. For vi bliver i det nordiske. Vi bliver der i sidste halvdel af 1800-tallet. Vi flytter bare til Norge. Der var en lytter, der havde hørt nogle af de lydbøger, jeg har indtalt med skuespil af Ibsen. Jeg har indtalt Villanden og Et dukkehjem og En folkefjende. Og så spurgte han, om ikke jeg kunne læse Genganger. Jeg har jo prøvet at læse skuespil for jer før, så det kunne jeg vel nok. Og jeg vil også gerne, og jeg har været henne på reolen og fundet min udgave af Ibsens samlede værker, som jo kom på Gyldendals forlag i København. Christiania København står der godt nok i 1907. Det er en mindeudgave. For dengang var København jo Nordens åndelige centrum, kan man sige. Det var i København. Georg Brandes sad og dirigerede, om jeg så må sige. Og det var i København på Gyldendal, at de store norske forfattere også udkom. Ikke de svenske, men de norske. Og der var jo på den tid to store norske forfattere, der både var venner og rivaler, nemlig Bjørnson og Ibsen. Og Bjørnsons søn blev gift med Ibsens datter, for det ikke skulle være løgn. Men så var der jo Strindberg i Sverige, og de havde alle sammen et godt øje til hinanden, så at sige. De vidste, hvor de havde hinanden, og de vidste, at i København havde de Georg Brandes, som også holdt øje med dem alle sammen, og kunne have betydning for deres karriere ude i Europa. Ibsen er født i 1828, og begyndte tidligt at skrive dramatik. Han debuterede som 22-årig i 1850 med et skuespil, der hed Catilina, som jo er en skikkelse for den romerske historie. Og han skrev så en række historiske dramaer. Men det var jo nok hans Et dukkehjem fra 1879, der for alvor bragte ham på den internationale scene. to år efter kom så gengangere. Et dukkehjem kender vi jo nok alle sammen. Historien om Nora, der forlader sin mand, Helmer. Og man har tit spurgt, hvad blev der af Nora, da hun gik ud af døren der? Ibsen måtte selv skrive til en opførelse i Tyskland en lidt mere moderat slutning, hvor hun faktisk ikke smækker døren efter sig, men kommer op igen. Og så genoptager de samlivet. Det har ikke været sjovt for ham at skulle det, men det var altså prisen for at få det opført i Tyskland, for man kunne slet ikke have det her med, at der var en kone, der forlod sin mand. Men ud over det her med kvindesagen, så ligger der jo også et tema gemt nede under historien i et dukkehjem, nemlig arvelighedstemaet. Arvelighed var noget, der optog mange på det her tidspunkt, og man kan også se det i al den snak, der var om degenerering og sådan noget dengang, at det var sådan en form for lidt vulgær darwinistisk opfattelse af arvelighed. Noras far havde nemlig også været lidt sindig i pengesager, for at sige det mildt. Og det var altså noget, som man kunne beskylde hende for, at det var noget nedarvet. Selvom det jo netop skulle, hvad skal man sige, befri hende for skyld. I gengangere to år efter, der er arveligheden helt frem i forgrunden på en meget, meget forarvelig måde, fordi det drejer sig om, det bliver ikke sagt direkte, men det drejer sig jo helt klart om syfilis, som jo var en frygtelig og meget tabuiseret sygdom på det her tidspunkt. Det var noget, som berørte vældig mange mennesker, både lave og høje samfundslag, og alle kendte til det. Ingen talte åbent om det. Det var skammeligt. Men det kan også godt være, at det handler lige så meget om stadigvæk om kvinden i familien, fordi fru Alving i genganger er måske et billede på, hvad der kunne være blevet af Nora, hvis hun var blevet i familien. For fru Alving, hun bliver. Med de omkostninger, det så har. Nu vil jeg ikke sige mere. Nu kan I bare høre, når jeg begynder på gengangere. Personerne er fru Helene Alving, kaptajn og kammerherre Alvings enke. Osvald Alving, hendes søn, maler. Pastor Manders, snikker Engstrand og Regine Engstrand i huset hos fru Alving. Og handlingen foregår på fru Alvings landejendom ved en stor fjord i det vestlige Norge. Første akt. Og så kommer en af disse almindelige ibsenske beskrivelser af rummet, som han gør meget ud af. Og han gjorde meget ud af, at man skulle følge hans beskrivelser i opsætningen på teatrene. En rummelig havestue med en dør på den venstre sidevæg og to døre på væggen til højre. I midten af stuen et rundt bord med stole omkring. På bordet ligger bøger, tidsskrifter og aviser. I forgrunden til venstre et vindue, og ved samme en liden sofa med et sybord foran. I baggrunden fortsætter stuen i et åbent, noget smallere blomsterværelse, der er lukket ud af glasvægge og store ruder. På blomsterværelsets sidevæg til højre er en dør, som fører ned til haven. Gennem glasvæggen skimtes et dystert fjordlandskab, sløret af en jævn regn. Snikker Engstrand står op ved havedøren. Hans venstre ben er noget krumt. Under støvlesålen har han en træklods. Regine, med en tom blomstersprøjte i hånden, hindrer ham fra at komme nærmere. Regine siger med dæmpet stemme, hvad er det, du vil? Bliv stående der, hvor du står. Det drypper jo af dig. Ja, det var herres regn, mit barn. Det er fandens regn, er det. Ej, Jesus, som du snakker, Regine. Han halter et par skridt frem i stuen. Men det var det, jeg ville sige. Stamp ikke sådan med foden, menneske. Den unge herre ligger og sover ovenpå. Hvad ligger han og sover nu? Midt på den lyse dag? Ja, det kommer ikke dig ved. Ja, jeg var lidt ude på viften i går aftes. Ja, det tror jeg gerne. Ja, for vi mennesker er skrøbelige, mit part. Ja, det er vi nok. Og fristelserne er mangfoldige i denne verden, siger du. Men alligevel så stod jeg ved Gud, ja, med mit arbejde. Klokken 5:30 tidlig i dag. Ja, ja, kom nu bare afsted. Jeg vil ikke stå her og have rendezvous med dig. Hvad vil du have for noget? Jeg vil ikke have, at nogen skal træffe dig her. Se så gå din vej. Engstrøm kommer et par skridt nærmere. Lad Gud, om jeg går, før jeg får snakket med dig. I eftermiddag bliver jeg færdig med arbejdet dernede i skolehuset, og så stryger jeg hjem over til byen med dampbåden i nat. Regine mumler. Ja, lykke på rejsen. Tak for det, mit barn. I morgen skal jo asylet indvies, og så bliver jeg sandsynligvis stor ståhyr med berusende drikke, ser du. Og det skal ingen sige Jakob Engstrand på, at han ikke kan holde sig, når fristelsen kommer. Ja, for ham møder jeg så mange fine folk i morgen. Præsten Manders er jo også ventet fra byen. Ja, han kommer allerede i dag. Ja, ser du det? Og så vil jeg fandme ikke have, at han skal få noget at sige mig på, så kan nok regne ud. Ha, er det sådan fat? Hvad for noget fat? Regine ser vist på ham. Hvad er det nu for noget, du vil narre pastor Manders til igen? Engstrand. Hvad er du galt? Vil jeg narre præsten til noget? Nej, nej, pastor Manders er alt for venlig en mand imod mig til det. Men det var det, jeg ville snakke med dig om, ser du. I nat så rejser jeg altså hjem igen. Ja, rejs jo før jo hellere for mig. Jamen, jeg vil have dig med, Regine. Regine med åben mund. Vil du have mig? Hvad er det, du siger? Jeg vil have dig med hjem, siger jeg. Regine, hånsk. Aldrig i evighed får du mig med hjem. Ah, det skal vi nok få at se. Ja, det kan du være vist på, vi skal få at se. Jeg, som er opvokset hos kammerherren Alving. Jeg, som bliver holdt næsten som et barn her. Skulle jeg flytte hjem til dig, til sådan et hus? Hej, fytte. Hvad fanden er det? Sætter du dig op imod din fartøs? Regine mumler uden at se på ham. Du har tit nok sagt, at jeg ikke kom dig ved. Ah, pyt. Hvad vil du nu både om det? Har du ikke mange gode gange skældt og kaldt mig for en... fidon. Nej, gud, bruger jeg da aldrig så stygt et ord. Og jeg ved jo nok, hvad ord du brugt. Jamen, det var jo bare, når jeg var lidt fra den. Fristelserne er mangfoldige i denne verden, Regine. Og så? Ja, så var det jo nok, din mor slog sig i tøjet. Ja, noget måtte jeg jo finde på at drille hende med mit barn. Altid skulle hun være så fin på det. Slip mig, Engstrand. Lad mig være. Jeg har tjent 3 års kammer her, Alving på Rosenborg. Ja. Jesus bevares. Aldrig kunne hun da glemme, at kaptajnen blev kammer her, mens hun tjente det. Åh, stakkels mor. Hende fik du da tis nok pint livet af. Engstrand svinger på sig. Ja, det forstår sig. Jeg skal have skylden for alting. Regine vender sig bort halvhøjt. Og så det ben. Hvad siger du, mit barn? Pied de mouton? Er det engelsk? Ja. Ja, ja. Lærdom har du fået herude. Og det kan nu blive godt for dig nu, Regine. Regine efter en kort tavshed. Og hvad er det så, du ville med mig i byen? Ja, kan du spørge, om han far vil med sit eneste barn? Er jeg ikke en enlig og forladt enkemand? Kom ikke til mig med sådan noget sludder. Hvorfor vil du have mig med derind? Jeg skal sige dig, jeg har tænkt at slå ind på noget nyt. Ja, det har du prøvet så tit, men lige galt blev det. Jamen, denne gang skal du bare se Regine, for jeg nede mig. Regine stamper. Lad være at bande. Ja, det er du så evigt ret i, mit barn. Ja, det var bare det, jeg vil sige, at jeg har lagt ikke så lidt penge op efter arbejdet ved det her sådan, nye asyl. Har du det? Jamen, det er da godt for dig. Ja, for hvad skal en vel bruge skillingerne til her i landsbyen? Nå, og så? Jo, ser du, så havde jeg jo tænkt at sætte de penge i noget, som kunne lønne sig. Ja, det skulle være som en slags beværtning for søfolk. Det er en rigtig fin beværtning, kan du nok tænke dig. Ikke sådan noget svineri for matroser, nej, død og pin. Det skulle være for skibskaptajner og styrmænd og rigtig fine folk. Det kan du nok regne ud. Og så skulle jeg? Ja, du skulle jo hjælpe til, ja. Bare sådan for syns skyld, kan du vel tænke. Ja, du skal fandme ikke få det svært, mit barn. Du kan få det lige, som du har det. Ja, vel, ja. Men fruen til mig, det må der jo være huset, det er jo klart som dagen. For om aftenen, så skal vi jo have det lidt morsomt med sang og dans og sådan noget. Ja, du må regne med, Det er vejfarende sømænd på verdenshavene. Vær nu ikke dum og stå dig selv i vejen, Regine. Hvad kan det blive til med dig herude? Kan det nytte dig noget, at fruen har kostet lærdom på dig? Du skal jo passe ungerne på det nye asyl. Er det noget for dig, det? Har du virkelig sådan en glubende appetit til at gå der og slide dit helbred op for de skidende ungers skyld? Nej, gik det som jeg havde lyst til, så... Nå, det kan vel komme. Ja, det kan vel komme. Hvad for noget er det, som kan komme? Ja, bryd dig ikke om det. Er det mange penge, du har sparet sammen herude? Ja, i dig alt kan det vel blive sådan 700-800 kroner. Ja, det er ikke så ille. Det er nok til at sætte sig i vej med, mit barn. Tænker du ikke på at give mig nogen af de penge? Nej, gud, tænker jeg ikke på det, nej. Tænker du ikke på at sende mig så meget som en stakkels kjole engang? Kom bare og vær med mig ind i byen, og du kan få alle de kjoler, du skal bruge. Ja, det kan jeg jo nok gøre på egen hånd, hvis jeg har lyst til det. Nej, min fars vejledende hånd, det er bedre, Regine. Nu kan jeg få et pænt lille hus, lille Havnegade. Der skal ikke mange kontanter til, og der kunne blive sådan en slags sømandshjem, ser du. Men jeg vil ikke være hos dig. Jeg har ikke noget med dig at bestille. Gå nu. Du blev færdig med ikke længe hos mig, mit barn. Det var jo nok ikke så vel, hvis du forstod at se dig da. Nå, så smuk en tøs, som du er blevet på de sidste år. Nå, ja, det ville nok ikke være længe før, der kom styrmand, måske en kaptajn. Jeg vil ikke gifte mig med sådan nogen. Sømændene har ingen savoir-vivre. Hvad har de for noget? Jeg kender sømændene, siger jeg. Det er ikke folk til at gifte sig med. Og så lad være med at gifte dig med dem. Det kan lønne sig alligevel. Han er engelskmanden. Han med løskutteren. Han gav 300 specidaler, han. Ja, hun var ikke smukkere end du. Ud med dig. Nå, du vil da vel ikke slå, vil jeg? Jo, snakker du om mor, så slår jeg. Ud med dig, siger jeg. Hun driver ham op mod havedøren. Og smæk ikke med døren, den unge her Alving. Ja, han sover. Ja, det er svært, som du bryder dig om, den unge her Alving. Det skulle da aldrig være sådan, han ud. Og det med det samme. Du er skør menneske. Nej, gå ikke den vej. Der kommer Pastor Manders. Ned ad køkkentrappen med dig. Nå, ingen strand mod højre. Ja, jeg skal nok gå, så. Men så snak med ham, som kommer der. Han er mand for at sige dig, hvad et barn skylder sin far. For jeg er nu alligevel din far, ser du. Det kan jeg bevise af kirkebogen. Han går ud gennem den anden dør, som Regine har åbnet, og igen lukker efter ham. Regine ser sig hastigt i spejlet, vifter sig med lommetørklædet og retter på sit kravebånd. Derpå giver hun sig i færd med blomsterne. Pastor Manders i overfrakker med paraply samt en lille rejsetaske i en rem over skulderen kommer gennem havedøren ind i blomsterværelset. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften. Og jeg er i øjeblikket lige i gang med at læse op af Henrik Ibsens skuespil Genganger. Og jeg må også hellere sige, at jeg læser jo, som jeg sagde, af mindeudgaven af samlede værker, der kom på Gyldendal i København i 1907. Og den er jo trygt, som Ibsen skrev den, det vil sige på noget, der er næsten dansk. Men alligevel ikke helt. Der er sådan lidt med ordstillingen, og ertil er der også nogle norske ord indimellem. Så det vil sige, at jeg sidder og oversætter lidt fra bladet, når det er nødvendigt. Og nu kommer Pastor Manders. Ja, goddag, jomfru Engstrand. Og Regine vender sig glad overrasket. Nej, se, goddag, herr pastor. Er dampskibet allerede kommet? Ja, det kom nu netop. Gå ind i havestuen. Ja, det er dog et fortrædeligt regnvejr, vi har nu om dag. Regine følger ham. Ja, det er et så velsignet vejr for landmanden, herr pastor. Ja, det er de vist ret i. Ja, det tænker vi byfolk så lidt på. Han begynder at tage overfrakken af. Og må jeg ikke hjælpe dem? Se så, nej, hvor våd den er. Nu skal jeg bare hænge den op i forstuen, og så paraplyen. Den skal jeg nok slå op, så den kan blive tør. Hun går ud med sagerne gennem den anden dør til højre. Pastor Manders tager rejsetasken af og lægger den og hatten på en stol. I midlertid kommer Regine ind igen. Ah, det gjorde ikke godt at komme i hus. Og nå, Her står dog alting vel til på gården. Jo, jo, mange tak. Men dygtig travlt, kan jeg tænke, i anledning af i morgen. Åh ja, har jo en del at gøre. Og fru Alving er forhåbentlig hjemme. Ja, kors, ja, hun er bare ovenpå og passer chokoladen til den unge herre. Ja, sig mig. Jeg hørte nede ved stoppestedet, at Osvald skal være kommet. Ja, han kom i forgårs. Vi havde ikke ventet ham før i dag. Og frisk og rask, vil jeg håbe. Jo tak, det er han nok. Men grueligt træt efter rejsen. Han er taget i et stræk lige fra Paris. Jeg mener, han har kørt hele vejen med et og samme tog. Jeg tror nok, han sover lidt nu. Så vi må nok tale en lille bitte smule sagt. Ja, ja, vi skal være så stille. Regine, i det hun flytter en lænestol til rette ved bordet. Ja, og så vil jeg sgu og sætte mig, Bastor, og gøre dem det maligt. Han sætter sig. Hun flytter en skammel under hans fødder. Se så, sidder her Pastor nu godt? Ja, tak, tak, tak. Jeg sidder fortræffeligt. Han betragter hende. Hør, ved I hvad, jomfru Engstrand? Jeg tror til forladet, de er vokset, siden jeg så dem sidst. Synes jeg Pastor det? Ja, fruen siger, at jeg har lagt mig ud også. Lagt dem ud? Ja, ja, måske lidt. Jamen, sådan tilpas. Et kort ophold, og så siger Regine, skal jeg måske kalde på fruen? Ja, tak, tak, det haster ikke, mit kære barn. Nå, men sig mig nu, min gode Regine, hvorledes går det så deres far herude? Jo, tak, Pastor, det går ham nok så godt. Han var indenom hos mig, da han sidst var i byen. Nej, var han det? Ja, han er altid så glad, når han får lov at tale med pastoren. Ja, de ser der vel flittigt ned til ham om dagen. Jeg? Ja. Jo, det gør jeg jo nok så tit, jeg får stunder til det, så... Ja, deres far er ingen rigtig stærk personlighed, jomfru Engstrand. Han trænger så inderligt til en ledende hånd. Åh oh, ja. Ja, det kan gerne være. Han trænger til at have nogen om sig, som han kan holde af, og hvis omdømme han kan lægge vægt på. Han har kendt det selv så trohjertigt, da han sidst var oppe hos mig. Ja, han har snakket til mig om noget sådan. Men jeg ved ikke, om fru Alving vil af med mig. Ja, slet ikke nu, da vi får det nye asylerstyr. Og så vil jeg så grueligt nøde fra fru Alving også, for hun har da altid været så venlig mod mig. Ja, men den datterlige pligt, min gode pige. Ja, naturligvis måtte vi først indhente deres frus samtykke. Men jeg ved ikke, om det går an for mig i min alder at styre huset for en enlig mandsperson. Hvad? Jamen, kære jomfru Engstrand, det er jo deres egen far, der her taler om. Ja, det kan så være, men alligevel... Ja, hvis det var et godt hus, og sådan rigtig reel her. Men kære Regine, en som jeg kunne nære hengivenhed for at se op til at være ligesom i datters sted. Jamen, min kære gode barn, for så vil jeg nok gerne ind til byen. Herude er det svært ensomt. Og herr pastoren ved jo selv, hvad det vil sige at stå ensom i verden. Og det tør jeg nok sige, at jeg er både flink og villig. Kender herr pastoren ikke sådan en plads til mig? Jeg? Nej, nej, det gør jeg sandelig ikke. Jamen, kære herr pastor, tænk i hvert fald på mig der, som at... Pastor Manders rejser sig. Jo, det skal jeg nok, jomfru Engstrand. Ja, for hvis jeg... Vil de måske være så rar at hente fruen? Ja, nu skal hun komme straks, herr pastor. Hun går ud til venstre. Pastor Manders går et par gange op og ned i stuen, står en stund i baggrunden med hænderne på ryggen og ser ud i haven. Derefter kommer han atter i nærheden af bordet, tager en bog og ser på titelbladet, stusser og ser på flere. Mhm. Ja, så. Fru Alving kommer ind gennem døren på venstre side. Hun er fuld af Regine, som straks går ud gennem den forreste dør til højre. Fru Alving rækker ham hånden. Velkommen, herr pastor. Goddag, fru. Jeg har de mig, som jeg lovede. Altid på klokkeslæt. Ja, de kan tro det knep for mig at slippe bort. Alle de velsignede kommissioner og bestyrelser, jeg sidder i. Ja, desto venligere var det af dem, at de kom så betids. Nu kan vi få vores forretninger afgjort, før vi spiser til middag. Men hvor har de deres kuffert? Mit tøj står nede hos landhandleren. Jeg bliver der i nat. Fru Alving undertrykker et smil. Er de virkelig ikke til at formå til at overnatte hos mig denne gang heller? Nej, fru, ellers så mange tak, ja. Jeg bliver dernede, som jeg plejer. Det er så bekvemt, når jeg skal ombord igen. Nå, ja, de skal have deres vilje, men jeg synes da rigtig nok ellers, at vi to gamle mennesker. Ach, Gud bevares, hvor de spørger. er de naturligvis overstadig glade i dag, før festdagen i morgen. Ja, så har de jo fået Osvald hjem. Jeg tænkte dem, hvilken lykke for mig. Det er nu over 2 år siden, han var hjemme sidst. Og så har han lovet at blive hos mig hele vinteren over. Nej, har han det? Jamen, det var jo smukt og syndeligt gjort af ham. For det må vel være ganske anderledes tiltrækkende at leve i Rom og Paris, kan jeg tænke mig. Jamen, herhjemme har han sin mor, siger de. Åh, min kære velsignede dreng. Han har nok hjerte for sin mor. Ja, det ville jo også være alt for sørgeligt, om adskillelse og syslen med sådanne ting som kunst skulle sløve så naturlige følelser. Ja, det må de nok sige. Men nej, som en har det ikke nogen nød med ham. Nej, nu skal det rigtige mor med at se, om de kan kende ham igen. Han kommer ned om lidt. Nu ligger han bare deroppe og hviler sig lidt på sofaen. Men sæt nu ned, min kære herr pastor. Ja, tak, tak. Det er et mal så belejligt. Ja, ja, vidste det så. Hun sætter sig ved bordet. Godt, ja, så skal de se. Han går hen til stolen, hvor rejsetasken ligger, tager en pakke papirer op ad den, sætter sig på den modsatte side af bordet og søger en ryddelig plads for papirerne. Ja, her har vi nu for det første. Sig mig, fru Alving, hvorledes kommer de bøger her? De bøger? Det er bøger, som jeg læser i. Læser de den slags skrifter? Ja, som ikke gør det. Føler de, at de bliver bedre eller lykkeligere ved den slags læsning? Jeg synes, at jeg ligesom bliver tryggere. Det var mærkeligt. Hvorledes det? Jo, jeg får ligesom forklaring og bekræftelse på mangt og meget af det, jeg selv går og tænker mig. Ja, for det er det underlige, pastor Manders. Der er egentlig slet ikke noget nyt i disse bøger. Der står ikke andet end det, som de fleste mennesker tænker og tror. Det er bare det, at de fleste mennesker ikke gør sig rede for det, eller ikke vil være ved det. Du min Gud, tror de får ramme alvor, de fleste mennesker? Ja, det tror jeg rigtig nok. Jamen, der er jo ikke her i landet, vel? Ja, ikke her hos os. Og jo, som ind. Også her hos os. Nå, det må jeg rigtig nok sige. Men hvad har de da forresten egentlig at indvende imod de bøger? Indvende? Jamen, de tror da vel ikke, at jeg beskæftiger mig med at granske sådanne frembringelser. Det vil sige, at de kender slet ikke til, hvad de fordømmer. Jeg har læst tilstrækkeligt om disse skrifter for at misbillige dem. Jamen, deres egen mening. Kære fru, der er mangfoldige tilfælde i livet, da man må forlade sig på andre. Det er nogle gange således her i verden, og det er godt. Jamen, hvorledes skulle det ellers gå med samfundet? Nej, det kan de ret i. Ja, forresten benægter jeg naturligvis ikke, at der kan være adskilligt tiltrækkende ved deslige skrifter. Og jeg kan jo heller ikke fortænke dem i, at de ønsker at gøre dem bekendt med de åndelige strømninger, som efter sigende foregår ude i den store verden, hvor de jo har lavet deres søn færdes så længe, men... Men? Pastor Manders sænker stemmen. Men man taler ikke om det, fru Alving. Man behøver dog virkelig ikke at gøre alderen ved regnskab for, hvad man læser og hvad man tænker inden for sine 4 vægge. Nej, naturligvis. Men det mener jeg også. Tænk nu bare, hvilke hensyn de skylder dette asyl, som de besluttede at oprette på en tid, da deres meninger om de åndelige ting var såre afvigende fra nu, så vidt jeg kan skønne det. Ja, det indrømmer jeg fuldkomt. Men det var om asylet. Ja, det var om asylet, vi skulle tale. Altså... Forsigtighed, kære fru. Og nu går vi derover til vores forretninger. Åbner omslaget og tager en del papirer ud. Ser de disse her? Dokumenterne? Alle sammen. Og i fuld stand. De kan tro, det har holdt hårdt at få dem i rette tid. Jeg har formelig måttet presse på. Autoriteterne er jo næsten pinlig samvittighedsfulde, når det gælder afgørelser. Men her har vi dem altså. Han bladrer i bunken. Se, her er tinglæst skøde på gårdparten Solvik under herregården Rosenvold med påstående nyopførte husebygninger, skolelokale, lærerbolig og kapel. Og her er approbationen på legatet og på statutterne for stiftelsen. Vil I se? Han læser. Statutter for børnehjemmet Kaptajn Alvings Minde. Fru Alving ser længe på papiret. Der er det altså. Ja, jeg har valgt betegnelse kaptajn og ikke kammerherre. Kaptajn ser mere bramfrit ud. Ja, ganske som de synes. og her har de bankbogen over den rentebærende kapital, som er afsat for at dække asylets driftsomkostninger. Tak, tak. Men vær så venlig at beholde den for nemheds skyld. Ja, meget gerne. Jeg tænker, at vi lader pengene stå i banken for det første. Rentefoden er jo ikke meget tillokkende, 4% på 6 måneders opsigelse. Hvis man senere kunne komme over en god pandeobligation, ja, det måtte naturligvis være første prioritet, og et papir er utvivlsom sikkerhed, så kunne vi jo tale nærmere om det. Ja, ja, ja, kære pastor Manders, alt det har de mere forstand på. Jeg skal i hvert fald have øjnene med mig. Men så er der en ting til, som jeg flere gange har tænkt at spørge dem om. Og hvad er det for noget? Skal asylbygningerne assureres eller ikke? Ja, naturligvis må de assureres. Ja, stop så lidt, fru. Lad os se noget nærmere på sagen. Jamen, jeg holder på. Alting skal assureres, både bygninger, løsøger, avlen og besætningen. Jamen, selvfølgelig, ja. Jeg er på deres egne ejendomme. Det samme gør også jeg, naturligvis. Men her, ser de, er det en ganske anden sag. Asylet skal jo dog ligesom helliges til en højere livsopgave. Jamen, fordi for mit eget personlige vedkommende vil jeg sandelig ikke finde det ringeste anstødeligt i at sikre os imod alle muligheder. Nej, det synes jeg rigtig nok også. Men hvorledes har det sig med stemningen hos folket herude omkring? Den kender de jo bedre end jeg. Stemningen? Jeg har noget betragteligt antal af meningsberettigede, af virkelig meningsberettigede, som kunne tage anstød af det. Ja, hvad forstår de egentlig ved virkelige meningsberettigede? Nå, jeg tænker nærmest på mænd i så vidt uafhængige og indflydelsesrige stillinger, at man ikke godt kan undlade at tillægge deres meninger en vis vægt. Og sådan findes adskillige, som kan ske nok kunne tage anstød, ifald... Nå, ja, ser de bare. Inde i byen har vi jo mangfoldige af den slags. Tænk blot på alle mine embedsbrors tilhængere. Man kunne virkelig så let komme til at opfatte det som om, hverken de eller jeg havde den rette tillid til en højere styrelse. Jamen, de for deres vedkommende, kære herre pastor, de ved da i hvert fald med dem selv, at jeg har min gode bevidsthed, det er sandt nok, men vi ville alligevel ikke kunne hindre en forkert og ufordelagtig udlægning. Og den sådan kunne igen letligt komme til at øve en hemmelig indflydelse på selve asylgerningen. Ja, skulle det blive tilfældet så? Ja, jeg kan heller ikke ganske se bort fra den vanskelighed. Jeg kan gerne sige, den pinlige stilling, jeg muligvis ville komme i. I byens ledende kredse beskæftiger man sig meget med den asylsag. Asylet er jo delvis oprettet til gavn for byen også, og forhåbentlig vil det i en ikke ubetragtelig grad komme til at lette vores kommunale fattigbyrder. Men da jeg nu har været deres rådgiver og styret det forretningsmæssige ved sagen, så må jeg befrygte, at de nidkære først og fremmest vil kaste sig over mig. Ja, ja, det bør de ikke udsætte dem for. Ikke at tale om de angreb, der utvivlsomt ville blive rettet imod mig i visse blade og tidsskrifter, som nok, kære pastor Manders, det er hensyn aldeles afgørende. De vil altså ikke, at der skal assureres. Nej, vi lader være. Pastor Manders læner sig tilbage i stolen. Men hvis nu ulykken engang var ude, man kan jo aldrig vide, ville de så kunne oprette skaden igen? Nej, det siger jeg dem rent ud. Det ville I aldeles ikke. Jamen, ved I hvad, fru Alving, der er det i grunden et betænkeligt ansvar, vi tager på os. Men synes de, at vi kan andet? Nej, det er just tingen. Vi kan egentlig ikke andet. Vi bør dog ikke udsættes for et skævt omdømme. Og vi har på ingen måde lov til at vække forargelse i menigheden. Er de som præst i hvert fald ikke? Og jeg synes da virkelig også, at vi må stole på, at sådan anstalt har lykken med sig. Ja, at den står under en særlig beskærmelse. Lad os håbe det, pastor Manders. Skal vi altså lade det stå til? Ja, ja, vist skal vi så. Godt, som de vil, han noterer. Altså ikke assurere. Det var ellers underligt, at de kom til at tale om det her netop i dag. Jamen, jeg har tit tænkt på at spørge dem om det, for i går havde vi så nær fået en ildbrand dernede. Hvad for noget? Ja, det havde forresten ingenting på sig, der var gået ild i nogle høvsboner i snekerværkstedet. Hvor Engstrand arbejder? Ja, han skal mange gange være så uforsigtig med tændstikkerne, siges det. Ja, han har så mange ting i hovedet, den mand. Så mange slags anfægtelser. Ja, gudskelov, han beflitter sig jo på nu at føre et ulasteligt levned, hører jeg. Så, hvem siger det? Ja, det har han selv forsikret mig om. Og en flink arbejder han jo også. Åh ja, så længe han er ædru. Ja, den sørgelige svaghed. Men han er mange gange nødt til det for sit dårlige bens skyld, siger han. Sidste gang han var i byen, blev jeg virkelig rørt over ham. Han kom op til mig og takkede mig så inderligt for, at jeg havde skaffet ham arbejde her, så han kunne være sammen med Regine. Ja, hende ser han nok ikke meget til. Jo, han taler med hende hver dag, det sagde han selv og fortalte mig. Ja, det kan være. Han føler så godt, at han trænger til nogen, som kan holde ham tilbage, når fristelsen nærmer sig. Det er det elskelige ved Jakob Engstrand. Det er, at han kommer så rent hjælpeløs til en og anklager sig selv og bekender sin skrøbelighed. Sidst han var op og talte med mig, hør fru Alving, hvis det skulle være ham en hjertes fornødenhed at få Regine hjem til sig igen. Fru Alving rejser sig hurtigt. Regine? Så må de ikke sætte dem imod det. Jo, det sætter jeg mig ikke nok imod. Og desuden, Regine skal jo have en stilling ved asylet. Betænk dog, han er hendes far. Jeg ved bedst, hvad slags far han har været for hende. Nej, til ham skal hun aldrig komme med min gode vilje. Pastor Manders rejser sig. Jamen, kære fru, tag det da ikke så hæftigt. Det er så sørgeligt, hvorledes de miskender Snekker Engstrand. Det er jo som om, de blev rent forskrækket. Fru Alving, mere stille. Ja, det kan være det samme. Jeg har taget Regine til mig, og hos mig bliver hun. Hun lytter. Shh, kære Pastor Manders. Tal ikke mere om det her. Glæden lyser op i hende. Hør, der kommer Osvald ned ad trappen. Nu vil vi kun tænke på ham. Osvald Alving, i en lidt overfrakke med hat i hånden og rygende på en stor merskumspipe, kommer ind gennem døren til venstre. Ja, og jeg skal endnu en gang fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Jeg sidder her hver lørdag aften og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i aften er jeg netop begyndt på Henrik Ibsens skuespil Gengangere fra 1881. Osvald bliver stående ved døren. Om forladelse, jeg troede, man sad i kontoret. Kommer nærmere. Goddag, herr pastor. Pastor Manders stirrende. Det var da mærkværdigt. Fru Alving. Ja, hvad siger de om ham der, pastor Manders? Jeg siger, nej, men er det da virkelig? Jo, det er virkelig den forlorne søn, herr pastor. Men min kære unge ven. Nå, den hjemkomne søndag. Osvald tænker på den gang, de havde så meget imod, at han blev maler. Og for menneskelige øjne kan jo mangt et skridt se betænkelige ud, som siden alligevel... Han ryster hans hånd. Nå, velkommen. Nej, min kære Osvald. Ja, jeg må da nok få kaldt med fornavn. Ja, hvad skulle de ellers kalde mig? Godt. Ja, det var det, jeg ville sige, min kære Osvald. De må jo ikke tro om, at jeg ubetinget fordømmer kunstnerstanden. Jeg antager, at der er mange, som kan bevare sit indre menneske ufordærvet i den stand også. Vi bør håbe det, fru Alving strålende fornøjet. Jeg ved en, som har bevaret både sit indre og sit ydre menneske ufordærvet. Se bare på ham, pastor Manders. Osvald driver op ad gulvet. Ja, kære mor, lad nu det være. Pastor Manders. Nå, tilforladelig, ja. Det kan ikke nægtes. Og så er de jo allerede begyndt at få et navn. Aviserne har ofte talt om dem, og det er så overmodet gunstigt, ja. Det vil sige, i den senere tid synes jeg, der har været ligesom lidt stille. Osvald op ved blomsterne. Jeg har ikke fået malet så meget på det sidste, fru Alving. En maler må jo også hvile sig ind imellem. Ja, jeg kan tænke mig det. Og så forbereder man sig og samler kræfter til noget stort. Ja, mor, skal vi snart spise? Om en lille halv time. Ja, madlyst har han da, gudskelov. Og smag for tobak også. Jeg fandt fars pibe op på kammeret, og så... Aha, der har vi det altså. Hvilket? Ja, der var Osvald kom der i døren med pipen i munden, så var det, som jeg så hans far lys levende. Nej, virkelig? Fru Alving. Hvor kan de dog sige det? Osvald slægter jo mig på. Pastor Manders. Ja, men... Der er et drag ved mundvigene, noget ved læberne, som minder så grængivelig om Alving. I hvert fald nu, når han ryger. Aldeles ikke. Osvald har snarere noget præstligt ved munden, synes jeg. Åh ja, Adskillige af mine embedsbrødre har et lignende træk. Men sæt pipen fra dig, min kære dreng. Jeg vil ikke have røg herhen. Det gør Osvald så og siger, gerne, jeg vil bare prøve den, for jeg har engang røget af den som barn. Du? Ja, jeg var ganske lille dengang. Og så husker jeg at komme op på kammeret til faren aften, han var så glad og lystig. Åh, du husker ingenting fra de år. Jo, jeg husker tydeligt, han tog mig op og satte mig på knæet og lod mig ryge på pipen. Ryg, min dreng, sagde han. Ryg godt. Og jeg røg alt, hvad jeg kunne til at blive ganske bleg, og sveden brød ud i store dråber på panden. Ja, så lå han så hjerteligt godt. Ja, det var da højst besynderligt. Kære, det er da bare noget, Osvald har drømt. Nej, mor, jeg har aldeles ikke drømt det, for kan du ikke huske det? Så kom du ind og bar mig ud i barnekammeret. Der fik jeg ondt, og jeg så, at du græd. Lavede far ofte sådan nogle spilopper? I sin ungdom var han en særdeles livsglad mand. Og fik endda udrettet så meget her i verden, så meget godt og nyttigt, og ikke ældre end han blev. Ja, de har i sandhed taget en virksom og værdig mands navn i arv, min kære Osvald Alving. Nå, det vil forhåbentlig være det, min spore. Det burde det være, ja. Det var i hvert fald smukt af dem, at de kom hjem til hans hædersdag. Mindre kunne jeg da ikke gøre for far. Og jeg får beholde ham så længe. Det er nu det allersmukste af ham. Ja, de bliver jo hjemme vinteren over, hører jeg. Jeg bliver hjemme på ubestemt tid, her pastor. Åh, det er jo dog dejligt at være kommet hjem. Fru Alving strålende. Ja, ikke sandt, du. Pastor Manders ser deltagende på ham. Ja, de kom tidligt ud i verden, min kære Osvald. Ja, det gjorde jeg. Under tiden tænker jeg, om ikke det var lidt for tidligt. Nå, slet ikke, siger fru Alving. Det har en rask dreng netop godt af. Og især en, som er enebarn. Sådan en skal ikke gå hjem hos mor og far og blive forkælet. Nå, det er et sårere omtvistet spørgsmål, fru Alving. Fædrene hjemmet er, bliver dog barnets rette tilholdssted. Det må jeg rigtig nok være enig med pastoren i. Se nu bare til deres egen søn. Ja, vi kan jo godt tale om det i hans nærværelse. Hvad har følgen været for ham? Han er blevet 26 år gammel og har aldrig fået anledning til at lære et ordentligt hjem at kende. Ah, forladelse af pastor. Der tager de aldeles fejl. Så? Ja, jeg troede, de havde færdet så godt som udelukkende i kunstnerkredsene. Jamen, det har jeg da også. Og mest iblandt de yngre kunstnere. Nå ja, vel, ja. Men jeg troede, de fleste af de folk ikke havde råd til at stifte familie og grundlægge et hjem. Der er adskillige af dem, som ikke har råd til at gifte sig, her pastor. Nå, det er jo det, jeg siger. Jamen, derfor kan de jo godt have et hjem, og det har også en eller anden af dem. Og det er et meget ordentligt og meget hyggeligt hjem. Fru Alving følger spændt med, nikker, men siger intet. Pastor Manders. Jamen, det er jo ikke ungkale hjem, jeg taler om. Ved et hjem forstår jeg et familiehjem, hvor en mand lever med sin hustru og sine børn. Ja, eller med sine børn og sine børns mor. Pastor Manders stusser, slår hænderne sammen. Jamen, du forbarmende. Nå, lever sammen med sine børns mor. Ja, ville de da hellere have, at han skulle forstøde sine børns mor. Jamen, der er altså tale om ulovlige forhold. Om disse såkaldte vilde ægteskaber, det er dem, de taler om. Jeg har aldrig mærket noget særligt vildt ved de folks samliv. Men hvor er det muligt, at en blot nogenlunde velopdragen mand eller ung kvinde kan bekvemme sig til at leve på den måde, lige for almenhedens øjne? Jamen, hvad skal de da gøre? En fattig ung kunstner, en fattig ung pige, det koster mange penge at gifte sig. Jamen, hvad skal de så gøre? Hvad de skal gøre? Jo, herr Alving, jeg skal sige dem, hvad de skal gøre. De skulle holde sig fra hinanden fra første dag, skulle de. Jamen, den tale kommer de ikke langt med hos unge varmblodede forelskede mennesker. Og fru Alving siger, nej, den kommer de ikke langt med. Pastor Manders vedblivende. Og så er autoriteterne tåler sådan noget. Er det for lov til at ske åbenlyst? Og hen foran fru Alving, havde jeg så ikke årsag til at være inderlig bekymret for deres søn? I kredse, hvor den utilhyllede usædelighed går i svang, og ligesom har fået hævd. Jeg vil sige dem noget, her pastor. Jeg har været en stadig søndagsgæst i et par sådanne uregelmæssige hjem. Og det om søndagen? Ja, der skal man jo more sig. Men aldrig har jeg der hørt et anstødeligt ord, og endnu mindre har jeg været vidne til noget, som kunne kaldes usædeligt. Nej. Ved de, hvornår og hvor jeg har truffet usædeligheden i kunstnerkredsene? Nej, nej, Gud, hvad jeg lovede. Nå, jamen, så skal jeg tillade mig at sige det. Jeg har truffet den, når en og anden af vores mønstergyldige ægte mænd og familiefædre kom derned for at se sig om en smule på egen hånd, og så gjorde kunstnerne den ære at opsøge dem i deres tarvelige knejper. Der kunne vi få besked. De her vidste at fortælle os om både steder og om ting, som vi aldrig havde drømt om. Hvad? Vil de påstå, at hederlige mænd her hjemmefra skulle? Har de aldrig, når sådan nogle hederlige mænd kom hjem igen, har de aldrig hørt dem udtale sig om den overhåndtagende usædelighed udenlands? Jo, jo, naturligvis. Og fru Alving siger, ja, det har jeg også hørt. Og Osvald siger, ja, man kan trygt tro dem på ordet. Der er savkyndige folk iblandt. Han griber sig om hovedet. Åh, er det skønne herlige frihedsliv derude, at det skal således tilsøles. Fru Alving, du må ikke forivre dig, Osvald. Du har ikke godt af det. Nej, nej, du har ret i det, mor. Det er nok ikke sundt for mig. Ja, det er den fordømte træthed, ser du. Ja, nu går jeg en lille tur før bordet. Undskyld, herr pastor. De kan ikke sætte dem ind i det, men ja, det kom sådan over mig. Han går ud gennem den anden dør til højre. Fru Alving siger, min stakkels dreng. Ja, det må de nok sige. Så vidt er det altså kommet med ham. Fru Alving ser på ham og tiger. Pastor Manders går op og ned. Han kaldte sig den forlorne søn. Ja, det er svært, det er svært. Fru Alving ser fremdeles på ham. Og hvad siger de til alt dette? Jeg siger, at Osvald havde ret i hver eneste ord. Pastor Manders standser. Ret? Ret? I sådanne grundsætninger? Her i min ensomhed er jeg kommet til at tænke lige sådan, her pastor. Men jeg har aldrig dristet mig til at røre ved det. Nu, godt, min dreng skal tale for mig. De er en bemærkelsesværdig kvinde, fru Alving. Men nu vil jeg tale et alvorsord til dem. Nu er det ikke længere deres forretningsfører og rådgiver, ikke deres og deres afdøde mands ungdomsven, som står for dem. Det er præsten således, som han stod for dem i det mest forvildede øjeblik i deres liv. Og hvad er det, præsten har at sige mig? Jeg vil først ryste op i deres erindring, fruer. Tidspunktet er velvalgt. I morgen er det 10-årsdagen efter deres mands død. I morgen skal hædersmindet afsløres over den bortgangne. I morgen skal jeg tale til hele den forsamlede skare. Men i dag vil jeg tale til dem alene. Godt, herr pastor, tal. Mindes de, at de efter knapt et års ægteskab stod på afgrundens yderste rand? At de forlod deres hus og hjem? At de flygtede fra deres mand? Ja, fru Alving, de flygtede, flygtede og nægtede at vende tilbage til ham, så meget han indtrylede og bad dem. Har de glemt, hvor grænseløst ulykkelig jeg følte mig i dette første år? Det er just den rette oprørsånd at kræve lykken her i livet. Hvad ret har vi mennesker til lykken? Nej, vi skal gøre vores pligt, fru. Og deres pligt var at holde fast ved den mand, som de engang havde valgt, og til hvem de var knyttet ved hellige bånd. De ved godt, hvad slags liv Alving førte i den tid, hvilke udskærelser han gjorde sig skyldig i. Jeg ved så vel, hvilke rygter der gik om ham, og jeg er den, som mindst af alt billiger hans vandel i ungdomsårene, så fremt rygterne medførte sandhed. Men en hustru er ikke sat til at være sin husbunds dommer. Det havde været deres skyldighed, med ydmygt sind at bære det kors, som en højere vilje havde eragtet tjenligt for dem. Men i det sted afkaster de i oprørskhed korset, forlader den snublende, som de skulle have støttet, går hen og sætter deres gode navn og rygte på spil, og er nær ved at forspille andres rygte oven i købet. Andres? En andens, mener de nok. Det var overmået hensynsløst af dem at søge tilflugt hos mig. Hos vor præst? Hos vor husven? Mest derfor, ja. Tak de, deres herre og Gud, at jeg besad den fornødne fasthed, at jeg fik den for deres overspændte forhavner, og at det blev mig for ondt at føre dem tilbage på pligtens vej og hjem til deres lovlige husbund. Ja, pastor Manders, det var vislig deres værk. Jeg var kun et ringe redskab i en højere hånd. Og hvorledes har ikke det, at jeg fik dem bøjet ind under pligt og lydighed, hvorledes har ikke det vokset sig stort i velsignelse for alle deres følgende levedage? Gik det ikke, som jeg forudsagde dem? vendte ikke Alving sine forvildelser ryggen, således som det sømmer sig en mand? Levede han ikke siden den tid kærligt og ulasteligt sammen med dem alle sine dage? Blev han ikke en velgører for denne egn, og hævede han ikke dem således op til sig, at de efterhånden blev en medarbejder i alle hans foretagender? Og det er en dygtig medarbejder. Ah, jeg ved det, fru Alving. Den ros skal jeg give dem. Men nu kommer jeg til det næste store fejltrin i deres liv. Hvad vil de sige med det? Ligesom de engang har fornægtet hustruens pligter, således har de siden fornægtet moderens. Åh, de har været behersket af en uheldsvang og selvrådighedens ånd alle deres dage. Alt deres trakten har været vendt imod det tvangløse og det lovløse. Aldrig har de ville tåle noget bånd på dem. Alt, hvad der har besværet dem i livet, har de hensynsløst og samvittighedsløst afkastet som en byrde, de selv havde rådighed over. Det behagede dem ikke længere ved hustru, og de rejste fra deres mand. Det faldt dem besværligt at være moder, og de satte deres barn ud til fremmed. Ja, det er sandt. Det har jeg gjort. Men derfor er de også blevet en fremmed for ham. Nej. Nej, nej, det er jeg ikke. Det er de. Det må de være. Og hvorledes har de fået ham igen? Betænk dem vel, fru Alving, de har forbrudt meget imod deres mand. Dette erkender de ved at rejse ham helt mene dernede. Erkend nu også, hvad de har forbrudt imod deres søn. Det tør endnu være tid til at føre ham tilbage fra forvildelsens stier. Vend selv om og oprejs, hvad der dog måske endnu kan oprejses i ham. Ti med hævet pegefinger. I sandhed, fru Alving, de er en skyldbetynget moder. Dette har jeg anset det for min pligt at måtte sige dem. Fru Alving, langsomt og behersket. De har nu talt, herr pastor, og i morgen skal de tale offentligt til min mands erindring. Jeg skal ikke tale i morgen, men nu vil jeg tale lidt til dem, ligesom de har talt til mig. Ja, naturligvis. De vil fremføre undskyldninger for deres færd. Nej, jeg vil bare fortælle. Nå? Alt, hvad de nys sagde her om mig og min mand og om vort samliv, efter at de, som de kaldte det, havde ført mig tilbage til pligtens vej, alt det er noget, som de jo slet ikke kender til egen iagttagelse. For det øjeblik satte de, vores daglige omgangsvend, ikke mere deres fod i vores hus. Men ja, de og deres mand flyttede jo fra byen straks efter. Ja, og herud til os kom de aldrig i min mands levetid. Det var forretninger, som tvang dem til at besøge mig, da de havde fået med asylsagerne at gøre. Pastor Manders sagde det usikkert. Helene, skal dette være en bebrejdelse, så vil jeg bede dem overveje. De hensyn, de skylder deres stilling, ja. Og så er jeg var en bortløben hustru. Man kan aldrig være tilbageholden nok over for sådanne hensynsløse fruentimmer. Jamen, kære fru Alving, dette er en så umådelig overdrivelse. Ja, ja, ja, ja, lad det så være. Det var bare det, jeg ville sige. Når de dømmer om mine ægteskabelige forhold, så støtter de dem sådan uden videre til den almindelige gængse mening. Nå ja, og hvad så? Men nu, Manders, nu vil jeg sige dem sandheden. Jeg har svoret ved mig selv, at de engang skulle få den at vide. De alene. Hvad er der sandheden? Sandheden er det, at min mand døde lige så ryggesløs, som han havde levet alle sine dage. Må ikke det er et passende sted at slutte første time her af Ibsens genganger? Nu skal han få at vide, skal han, pastor Manders. Og det får han at vide, når vi lige har hørt nogle nyheder. Jeg kommer tilbage om lidt. Du lytter til Radio 24/7.